Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Podwójne pasmo przenoszenia. We'll be right back.

i jednocześnie pierwszej płyty formacji opublikowanej po 10-letniej przerwie. Album zdobył doskonałe recenzje i, co ciekawe, został stworzony bez udziału Maxi Jazza. Jego miejsce zajęło kilkoro wokalistów, poetów i tekściarzy. Tak brzmi tytułowe nagranie tego wydawnictwa, a po nim dwa kolejne, wieńczące najmłodszą płytę zespołu Faithless. More beautiful. More beautiful. More beautiful. More beautiful. brothers and sisters, how much time has passed. We still believe that cultures are connected, all respected, inclusive, exclusive, one family produces another dance. at your command. With every window open, you'll understand. Just look up about you, see what you have. Look up about you and take your time. Take our time. Take our time. Just take your time. All Blessed w programie trzecim, w składzie, od którego zaczęła się ta piękna cała muzyczna historia, czyli Sister Bliss i Rollo Armstrong, którzy zaprosili do współpracy poetów, tekściarzy i wokalistów. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania proponuję Państwu wspólny czas z Andym Kato i Tomem Findlayem, czyli z zespołem Groove Armada. Niech moc będzie z Państwem. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Yes. must be the one that makes you wanna play and play. Yes, baby. Program Trzeci Polskiego Radia. Dynamics. Yeah. fucking nothing. Wait. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. See ya. We just ride.